Навошта радзіма паэту? Навошта радзіма паэту, адбітая ў кроплі расы? Ён вольны вандроўнік сусвету, ён вечны шукальнік красы. Яго неспатольная мара не зная ні меж, ні пуцця. Ён вольных парываў ахвяра, ён вечных блуканняў дзіця. Ён ласкай не толькі планету, а і космас увесь апаўе. Навошта ж радзіма паэту, каб косці ў ёй скласці свае?